الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الله سبحانه وتعالى فرمائل دي شكم انسانانو كي داغو صفته بي صحیح ایمان صحیح عقیدہ او زندگی دای پنی کمرون کی تیری گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتا بیداری کی نا اللہ ہی تا دا انعام ور کئی شیخ پلم اسا محبت کئی او دا مومنان پسر کی اس رمین آشی بلکہ دا ٹول مخلوقات دای په زړونو کې اوسه محبت اچي. علما ویلي دي چې دا فضیلت او دا خیر چې دی الله ول صحابه کرام ته الله ورکړی دی. وجه دا و چې هغوی د ایمان اوچتې درجې ته ختلي وو او په عملونو کې د هغوی مثال نشته پس د انبیاء علیهم السلام نه. په دې وجه باندې الله هم ورسره مینه کړې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او د امت په زړونو کې مسا الله پاک محبت اچولای دی. سوا د گمراهانو نه چې څوک گمراهان دي او کافر دي مجرمان دي نه غبا د صحابه کرام سره بغض لري. نور هر مؤمن چې دی چې شا کې سنا سخیر دا په زړه کې با رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګرو سره مینه وی وجدار کی دا اللہ قانونی خوش سر ہے چاہ کی ایمانی او عمل صالحی اللہ پاک دا خلق و ذرنی کی دا غصر امین پیدا کی دا قانون لکسن چی دا ایو بارا کی دا نظرن بارا کی ہم دے کہ منگ کی چر دا ایمان عمل صالح صحیح رہش اللہ پاک دا بندگان و ذرنی کی منگ تاثر محبت پیدا کی دا اللہ محبت دیر لی دے او دا مخلوق چی دا چاثر محبتی دام دیر فیدہ من خبر آدم په دغه مؤمنان صالحینو کې یو عمر ابن خطاب رضی الله عنه ده چې رښتینی مؤمن د ایمان گواہی نبی صلی الله علیه وسلم ورکړی دا او داغه د تقوا او داغه د کمالات او گواہی نبی صلی الله علیه وسلم ورکړی دا هغه ول تعدیل او توثیق کړی ده چې دا غوره انسان ده بهتر انسان ده که زمان وروسته نبی راتله دا به داغه بعضی احوال من بیانولو چې نننم بعضی خبرو ته اشاره کیږي چې کم فیدمنی فیدمنی جملې دي هغه ترالو لکه د عمر رضی الله عنه د عام خلکو سره برتاو څنګه سلوک د عام خلکو سره داغه تعلق عمر رضی اللہ عنہ پخپل دور خلافت کی پیسلی چکڑی دی ناشنا ناشنا پیسلی بازی قاضیانو تا مفتیانو تا علماء تا جو چلو رخو دلے دا چاہی کس منگا فیدی ہم دی. عمر رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی کم احوال راغلی دی کم مشکلات راغلی دی دا غی متعلق مختصر وضاحت اغه کمه مدرسې جوړې کړې وي د علم مرکزونه د الله سبحانه وتعالى د دین د بیان زه د دې وضاحت او عمر رضی الله عنه د خلکو د پاره بعضې د حکمت خبرې قوانینې خو سوي دا وي دا بعض تذکرہ او بید اللہ پرار کی جہدونی او سرایا او جماعتون لگل و امیران مقرر اول او دا کفار مقابلی ناشنا ناشنا معارکی او جنگون کول دی بعض خبر تا اشاره کی عمر جانا آغا سڑو چی دکی اجتحاد دیر زیتو اجتحاد یعنی کوشش بگڑی رو سسواری دی زن نور کاو چی خوبون والش او راحتون آخستل والش دانو بلکی پا زن سخت تیرول کلش انسان پا زن باین سخت تیری دیر نسنا نسنا کارو نکولش عبدالله بن عمر با فرمال چی دی نبیل اسلام نروستا ما دسی کس نزید لکانا اجد و اجد من عمر بن الخطاب حتی مظال سبیلی دیر کوشش والا دیر محنتی پا عرص کی در نبی علیہ السلام بعد عمر بن خطاب ہوئی چا دیر سخت کوشش بگی بسان بے دیر مشکلات را چولا نا پا دیر وجہ بندی اللہ تعالیٰ چا در خیر کرونا بیر آخذی کمنگا ہم شرطا در سسوال اقفل پریدو در غفلت پریدو نا دیر در خیر کرونا منگم کولیشو وجہ سره راحتین اخلی ځان مسئول نشماری مسئولیت ذمہواری هغه په غاړه باندې نه لی سره بس د خپل خېټې غم سره یی د دین سن نو به د خیر کارونه سوش خیر کارونه سره نه لکی چې در ځان مسئول وشماری چې لکه ذمہواریم په کاردار کې زما د لاس هغه کارونه وشي د دین د پاره د اسلام د پاره د خپل ځان د پاره د خپل معاشره قوم د پاره څه فائدہ وکمل عمر رضانو کې دا کمالو د دور خلافت نه بعد طلحه بن عبید الله وای رضی الله عنه عمر رضانو په مالی د چې په مدینه کې د شوران د شانتي کورونه او هغه تبنواته یو کور تبنواته به بدا انه وه تبل بلړ دا کار په دې باندې ما یو څو ورځې ولید او سار وخت به دا کار کاو نظم ما سره کې د شک شانی پیدا شې چې دا څنګه خلیفۃ المسلمین دی او یوازې یو پردي کورته ورانه وځي به تر وځي نه پدې کې چې عمر رضی الله عنه کله د یو کور نه راوته نه یو ورځ زه لاړم هغه کور نه سره لټاو چې دی کې څوک دی چې ومه کته نه پای کې اوسه نه نو بډای کمزوري وه چې نظر یې کمزوري و نماز یې د پوسو کې دا سو اخره ده چې دا سره ستاسو کور ته راځي ناوی دا خبره ذکر وکړه چې ډیره مده وشو زما د کور څو خدمتگار نشته دی نو دا سره راځي او زما د کور خدمت کوي چې سار کې لکه سره پاسي کې د زی جارو کول یا د اوبو ډکول یا د خراس کاک د ترتیب چې هغه زمانه کې سو هغه له ترتیب ورکول طلحه بن عبد الله چې دا حالت ولیده ناغه ځان ته فقار شو دا ویل چې وای حق یا طلحه عثرات عمر تتبع تد عمر رجانو دا لغزشات په شګر دې استاد دا ګمان چې دا بګین دی فردي کور ته ورزی څه دنیوي غرض به څه د خواهش غرض به عمر رجانو په شان ته قیمتي سره دا غو دا عثرات عثرات لغزشت وای لغزشونه چې دا به څه په لغزش کې واقع کی څه نقصان به کی زکری پردی کورتا ونه نوزی او حال لا ده شاقا تخبر رعیت تاوا چه ده زنانه دای خدمت که دان اشنا خبر ده چه خلیفت دیر کرونه ور پغاره دیر زیت مصروب انسانی او اگه دی خبرتن فکر کی چرا پا قوم کی و زنانه و اگه پا تکلیف که ده چه سیولا خدمت وکم او پا خبر لاس بانه که بلتو کل مقرره ایم نه دام دیر سخت جدیت ده دیر سخت کوشش ده او د الله سبحانه و تعالی نړیری ایری دلی د خپل قوم او د خپل رعیت حق ادا کول علماء په دې دا تعلیق لیکره دا پکاره دا هر مشر لده شي پکاره دا چې د خپل کشرانو ته پوښتنه کوي دا ای دا احوال او معلومات وکي کالاخه کې مشر ده که د مسجد امام ده پکاردار چې د خپل مقتدیانو سره تواضع اختیار کړي عاجزي نه دا چې په ای باندې تکبر او دیواله وکي او دا یو چې کوم خیر رسول ده د لاسه کیږي چې دا وروه رسوي عمر رضانو یو پیره پلار باندې روانو نو یو زنانه ولا مخه دراله هغه ودراو چې ودرګه تاسو خبرې کوم عمر رضانو ته ودرید هغه خپل غلام مو ناغه و تا مشرکه ته ولې سخت خبره و تا وغله دا و ته ویل چې په مخکې زمانه کې به تا ته عمر ویل کېد عمر دا تصغیر ده په عمر کې عمر ګوټه تا ته بدانم کې فضل کېد او تذعر الصبيان بعصاك في ذي المجاز ما شمن با دی پا امساگان بانی وال پا ذو المجاز میں لکی فما مزت الیم ورز تیری نشکلی حتی قیل لکا عمر ساب عمر نمش خلدتا عمر وائی بی زمانه لا تیرا نشکل تردی جی تا تا امیر المؤمنین نم کیف دل شو هغه سره چې وړو کې لکه د دې مشرانو باز عادت دی د سړي دار کوټی والی حالت یې دی چې پر کوټی والی کې وته د سی وی لانګیز کې به دا ورانه کاو دا به کوم ماشومالی کو سره سره کوي نو دې زنه نه مته د ماشومالی باز حالت رایاست تا تا امیر المؤمنین نو سیته وته وکړه چې ګورا احتیاط کوا د رعیت مبارک عدل کوا د الله تعالی نه ویریګا زکه چې څوک د الله د حساب نه یریږي هغه ته هر ګران کار اسانیږي وایي دا خبره وته د الله د حساب نه څوک یریږي ګران کار وته اسانیږي او څوک چې د مرګ نه یریږي هغه د فوت نه یریږي چې مرګ راځي هغه جلتی کوي په نیکوږي دا خبره مده د الله د حساب نه چیرېدار کار ده اسانیږي په اسانی به کولای شي د حرام نه ځان بچ کول د ګناه ځان بچ کول به اسانیږي سړی او د مرګ نه چې څوک یریږي هغه پنه کاماله غړل کوشش کی جلتی کی هغه د فوت نه ریږي چې لکه کېدې شي بیګاله مر راشي د پلانکی نیکی برانه پاتیش په جلتی باندې هغه پنه کو کی منډه وای منډه نو څو غره دانش زما قبول هغه ته وایي خو څه ته ولاړو څنګه زنانه ته ویل چې را د مېرمن د ډیر پازام کو دونه لري سات دی ودرول او لګي خبره وته کې عمر رضی الله عنه هغه سړی ته ویل چې چپشا دا هغه زنانه ده تی پیجنې که نه پیجنې دا خو خولب بنت ثعلبه ده هغه زنانه ده چې سمع الله قولها چې الله د دې خبره اورېدلې ده قرآن کې الله د دې واقع بیان کړې ده که دې چېرته زه د ماښامه پورې ودرولی وی او خبرې راته کوله زه به ورته ولاړی ده غوږ به مې ورته دغه شانې نیولی وی تر ماښامه پورې زه د دې نه جدا کېدم د دې د نصیحتونو نه مګر د منځه وخت راتلې منځله بتللې بې ته به راتللې دې ته مې غوږ کېښوده الله رب العالمین د دې خبره څنګه اورېدلې ده اتیشتمه سپاره کې الله سبحانه وتعالی قصه بیان کړې ده قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير په دې آیتونو کې واقعه الله بیان کړې چې دا یو زنانه وه نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ارال و ایزق پل خوان راسا زیہار کرے دے زیہار پاک زمانہ کی دس شیو لکے او طلاق خپل خزی دا شویل چی تزما دا مور پشان تے بے بے امیشہ پسان مانی حرام اگرن اللہ دیو لی آرہ صلی اللہ ما تا خوان دے سویلی دی او حال لادا چی دی خوان نظما دیر بچی پیدا شوی دی وست داغن جدائی دا تا سخت دا دا بچی کسی سان سکو من ہم زائے کی گی کاغت پرید من ہم زائے کی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دا حکم لا نازل نو مثلا نازل نو او وی فرمایي چې ته به حرام نه پر دې چې الله تعالی دا آیتونه راولېګل چې قد سمع الله دې ځان دی وکي الله ته جواګانې کول چې الله سبحانه مبارک او فیصله وکوا آسان فیصله وکا الله ته شکایت کا او جواګانې کول عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایي بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنانه په میدان کې ما خبرې نه اورېدل او الله تعالی په عرش باندې واورېدل بار الله تعالی دا چې صاد قد وسع سمعه والصاد طول وزنه تا داغا اوریدل شامل لی هر آواز چی ده اللہ تعالی پاوریدو کی ده اوری اغیل را داغا وگونه کی ده اوری رب العالمین اغا اوری وی گوره زده این خبری نورم ما تنزده ده او اللہ تعالی ده عشد پاس اوری به ده صورت اللہ را اولی که ده زیهار مسئله بیانه که چی سو ده زیهار الفاظ استعمالی ده حرام الفاظ ده ده کفاره ده ور که بیتی اخفل کذر شوله کفاره داره دو میشت روجی ده ونیسی یا د شپته مسکینان ته روړی ورکی یا د غلام آزاد کی دا درې کفاره بیان کړل الله پاک لکه دا کفاره دا هغه چا په باره کې مده چې پروژه کې خپل خېزه د نزدېکټو کې هم دا درې کفاره به ورکی یا غلام کاغه نوی نشپیتر روجی او کاغه نوی نبی شپیتم سکنان تا طعام ورکولی یو یو مد ورکولا نیمه کلو اوڑا یا غنم مسکین تا ورکول چاگا دی زمانه که آسانه ده دا داغ زنانه در زیزه که آوازه ورما نکوره عمر زنان داشنوه چی وقت در زایعه که او زیو خلیفت المسلمین ام دا مسلمانان و خلیفه او تیو زنانه و ما تنسیتونه که زلان شخول کرگی که نه داوتا نوی دا دا صحابه کرام التوازو هم دا دا واقعا دیده پار بینیگی چی منگ دا دی خلکون چلز دک پزان کی عاجزی پیدا کول دا توازو صفت پزان کی پیدا کول چاکی چی اللہ تا خیر چولی دینا دا اید خیر تایید کول اللہ دیو زنان خبر آوری منگ بیان آورو اللہ تا قیمتی خکار کی منگ تا بی قیمت خکار کی دا فجائز ندی نزکا عمر رجانو دا دی زنان خبری واوری دی عدی بن حاتم سر یو ڈل راغلی و یو رزی یو جماعت و سرو ناغا عمر رضانا غطول جماعت لغدل لغ خرچه ورکل پیسی و لورکل او دو بیت المال نو عدی بن حاتم تیده شدیر و نکدل ناغا ولد یو طرف فراغی کلا دا بل طرف کلا و تیوی چه ما پیجنی کنا لاولا کی تاقا مقوارا بیروس دا آخر که و تیوی چه او سدیر خب پیجنم آمن تا از کفرو تاقا وقتی مومن و جدانو خلق کافرو واعطیت صدقات دک واعطیت به صدقات قوم کا حین منعو نور خلقو دا زکاتونه ندی ورکړو تا ورکړی دی هغه زمانہ ته په خانه مسلمان یو زتا پیژن مستا خیریت لیکن تا نه ما راز وکړو چې تا یو خیر ولا سړی او شت مؤمنه او دا خلک نیو مسلمانان دی او د قوم مشران دی نو د دې رعایت مې د دې لپاره وکړ چې دلجوی چې دا دلجوی دا په اسلام کې یو طریقه ده رسول الله سم عادت مبارک امداو چې په مجلس کې به چې څوک ناکاره سړی هغه ته به توجه ډیره کوله فاسق سړی ته به توجه ډیره کوله دي په دغه سره مایل شه حق او کوم بچا نیکان او صالحین خلک هغه ته به ډیره توجه نه کوله وجه دار چې هغه کیسه ایمان ده هغه چې خپل صحیح مرګري دي نو چې کوم ناکاره سړی و دي کې باز نه پوهه خلک هغه نه پوهیږي هغه چې مشران په دې حالت وینم ګوره مالدار خپل ته توجه کوي مونږ ته نه کوي ګور پلان کې وزیر ته توجه کوي ماته نه کوي ګیره خړېلې دي کوي ماته نه کوي نه دا د نبی رسول سنتو وجدار هغه ته توجه نه کوي مروري کې بالکل کافر کیږي او کته ته توجه نه شو خیر دي ته مؤمن ته که شي میمان دي اسمه دین زده کړه دي تقوا درکې ده کمال تر رسیدلې عمر رضانو به د هغه کرامو کې احساس یو کوي ته په خانه مؤمن استا احساس او کرام به څنګه نه کیږي د شریر واقعان چې هغه به دا هغه چې اعزاز او کرام کاوه چې په دین کې به هغه مشرو او دین کې به د خیر کارونه کړی و هغه څه کمالات به بکیو دا یې د وجه نه عمر رضانو به دا یو خبرګیری اخسته غوږ به دا خبره ده کې خدا او دا هغه د نیکی تایید به کاوه عمر بن خطاب رضانو هغه سره ده چې د مختلف مدارس هم جوړ کړی مدرسې جوړې کړې وي او سیرت کې راځي عمر رضانو زمانه کې د شه د مدرسو طریقه نه ولګې زمون زمانه کې چدا لیکن هغه زمانه کې د دعوت طریقه دا و چې یو عالم به مقرر کا او یو علاقه ته به ولېګا او دا به ویل چې د قران حدیث بیانوه خلکو دا پس دا به د علاقه د فار والی هم هغه به مدرسه هم و او دا غنه به مسلین ته پوسیده دا او دغه سړی به زکاتونه راټولول د بیت المال لپاره خراج جزیه دخل کو ناخسل لا ټول کارونه به په یو ځل باندې کول عمر رضانو غټه مدرسه مدینه جوړه کړې و مدینه کې غټ غټ علما ځان سره پرې خوستي چې مسلې په ډېر زیات راتللې هغه به پیش کول هغه ته چې شابه دي کې سوچ وکړي چې د الله حکم څه دی عمر رضانو په زمانه کې دا قسم مسلې ډېر راتللې خپل باندې استقلال به نه کاو چې خپل په تو ورګي مرګري به راځم کړل چې شابه دي کې د الله حکم څه دی زره معلوم چا ته حدیث دی کې معلوم دی یو بولې ما ته معلوم دی بل به ما ته استبا خبر راځم شو دیر زیت خیری امت تر سوله ده پا دی وجبانه نو مدینه دا غط مدرسه و چه دینه با استفاده که دلی کوفه که مدرسه جورا کرده و عبدالله بن مسعود او عمار بن یاسر حزیقه من لیمان دای لگیلو چه تاسو کوفی والا تا تعلیم ورکوای بسری تی ابو موسی اشعری رضی اللہ عنه لگلو او داس نور صحابه اغسر رو چه ایوب آل تخلقو تا تعلیم ورکاو معاذ بن جبل ابو عبید بن الجرح دا شام تا لگلو التا د الله سبحانه و تعالی د دین بیان او تعلیم به خلکو ته ورکاو د جمی خطبه به ورکاو لیم د نور تعلیم د قران حدیث به ورکاو په مصر کې عمرو بن العاص والی مقرر کرده ده عقبه بن عامر رضی الله عنه چې دا فقیه صحابی او ډیر هوښیار انسانو او په دین باندې ډیر مین په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ډیر مین انسانو هغه الته لګل چې تبالته به رسو زمانه کې والی مقرر شوی ده په مصر باندې الته هغه تعلیم ورکاو ده دین دا دین تعلیم او مدرسه باندې چلواله د دین تعلیم یو ضروری شی ده په اسلامي خلافت کې دا ضروری ده چې مدرسو له ډیر زور ورکړي کې زمون په زمانه کې اسکولونه له زور ډیری کالجونه له ډیری په دې باندې تیای خرچي کې د ملک اکثر خرچه پاري کې او مدارس ته طبيعت خرابې شلکه دا مدرسې د دهشتګردۍ زیاتې دیګه دا چل کې یو مجلګي د بکل ورانی کې دورانولو کوشش چره مدرسې څنګه ورانی شي څنګه قدم شي د دنیا په کې څنګه د نورانه وځي چې داخله د دین نه واوړي د الله سبحانه و تعالی د دین نه د اړولو کوشش کوي دا علمانین خلک چې دی علمانین دهریه خلک کفار خلک چې د الله سبحانه و تعالی د دین څخه کار نه وي دا ایدا طریقه ده په اسلامي خلافتونو کې د مدارس او د دین د تعلیم ډېره سخته په دین کې ډېر لوی او چته عهده ده او ډېر لوی ځمواري ده د دې د وجه نه خلیفہ په دې باندې سخت زور به ورچي زور به ورچي چې مدارس هغه عام شي د تعلیم لپاره عمر رضانه او مختلفو ځایونو د بداسې کسان لګل دا مدرسې چې دا بدعت نه لکه باز خلکو ټک د مدرسې د ترتیب ورکول دا په درېمه صدې کې شوې دي چې پای کې کمرې جوړول او پای کې پیریډونه مقررول دا ترتیب دا درېمه صدې کې پیدا شوې لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې د مسجد نبوي مدرسه وا شانت معاذ بن جبل ابو عبد بن الجراح ابو درداره رضانو دا لګل چې دي ته حکیم هذه الامه وای او دا اینه نشنه واقعات دي د دین په بیانولو کې عمر رضانو یو دا کمال کړه ده عمر بن خطاب رضانو هغه په دې خپل عمراو باندې چې کوم ځای کې مقرر کړو خپل به کله کله ګرځېده پسې ورته به او دا غي احوال به معلومه ول سعید بن عامر رضی الله عنه یو صحابي دی دای په همه سلاقه باندې مقرر کړو عمر بن خطاب رضی الله عنه شام تلر یو وخت کې چلته ورسېده نو دخل کنه اوګه واقع ده مختصر یو جملې درالو وې دخل کنه د پوسو کې استاد امیر صاحب څنګه ده ناوی ویل چر دا امیر زمنګا که سره ده خو درې سلوري ترازه پیدي زمون په دې وجه باندې خوښ نه ده او دا د هم سوال خلک شو وې دا د شو لکه د کوفی والا د کوفی والا طریقه دا و چې صحابه باندې ترازونه کول په امیرانو باندې ترازونه کول او د هم سوال کوم دی ته دا مرض به کې پیدا شي او کوفه فتن صغرای وته ویله وړه کوفه سعید بن عامر باندې زمنګ دا اعتراض ده خلق ویله یو د کې دا کار دی چې دفتر ته چروازین سار لګ نه وخت راوځي وختي په خپل ټیم باندې نه راوځي دویم بیماری د دادا چې په مېش کې اورس چټی کوي مکمله چټی بالکل کور نه راوځي کور کې نه او درم عیب د دادا چې په مجلس کې نه ستي کله کله په جړا شي لکه لیوانه او څلورم عیب د دادا چې د شپې زمون کله د ضرورت راشي نو د شپې د امنګلا وخت نه راکې نو د ور ټک ټک کو چې راوځه لکه دا نه راوځي په دې عیبونه باندې دا صحابي زمون خوښ نه ده دا امیر د زمون نه بدل شي عمر رضانو کرامت والا انسان د الله نه دعا وکړه چې الله پاک اسما خود او سعید بن عامر په باره کې ګمان ډیر ښه ده او دغه درنګ نه معلومم چې دا سی سړی ده او عیب والا نه ده نه الله اسما ګمان د باره کې رښتینی کا ما ته عیب جن نه کړی دا اعتراضونه راته بي زیخ کوي خو تاسو ما دا ګمان د باره کې رښتینی کا زه تحقیق کوم لکه روسه دا خبره ذکر کوم دې خبره په سینې جديد عمر رضانو کرامتونه د الله نه دعا به چې طلب قسم داس به قبل ده ځکه الله ته ځان وقف کړو خپل خواهشات یې قربان کړو سعید بن عامر را طلب کړ او هغه ته دا څلور خبرې وکړې چې دا ستار رعیت پتا باندې دا څلور اشکالات کې د دې څه جواب دیتا سره ناوی یې چې دا څلور اعتراضونه دی په سې دی صحیح وای دا وزما عذر داده سار کې جزنه وخت او زما وجد اداده چې ما غلام نشته دی خادم نشته دی په کور کې واز زیم او کزه مده نو زه د کور خدمت کوم د کور خدمت ما سره په غاړه د خپل اهل خدمت ایواز ټول خدمت زکه زده نشم شپاره لږی جامیم دی غینځي اورنګ دی هغه کی او هغه زمانه کې چې کوم خلاص کاک په خولې زی جارو کول ګډه بزره لشل دا ټول کارګې د سن پرې د مزه په دې کار کې سره مدد کوم نه داګه د وژنې سنا وخت کې سار منزل ورکو د مون نرسته ټیم اسکار ورکو دا عین بعد به د کور کار لږ وخت ورکو نه د دې وژنې زکه اته بجې مثلا نشم راوتل نه 9 بجې راوځم مسجد دایو به دفتر په هغه کې به کېناستل او په هغه کې به خلکو له پیسې کوله نو داس ما ضرورت دی زما د کور ولا ضرورت دی په دی وجه زلک نه وخت راوځم دا عذر دی معنی دی دا خلک بالکل سر وخت ټیم نه غواړي هرڅه دا خبره چې په مېش کې دا ورځ چټی کوي نو دا خبره هم صحیح ده ځکه زما په دی خپل ولایت کې په دی گورنرۍ کې سر وی جوړه جامه ده تاسو دې خلکو زه ته وګورئ سره د مالداري نه چې دې فتوحات الله ولا ورکړي پراخه نه یو جوړه جامه دا غزه په مېش کې یو ځل انځم مېش کې اره هفته کې مننځم مېش کې زغ انځم نو چې هغه جامه زوینځم نو دا غي و چې دلو ته انتظارې لمده نشم را شوله نو په دې وجه باندې غوډه دفتر ټیم چې زما یې غیسته ټول ختم شي په هغه ورځ باندې زه که چټی کوم د دې جامه د نشوالې د وجه نه زه دا چټی کوم اور چې دا خبره ده چې دا د شپې موږ له وخت نه راکړي دا تر امخ کې کا وې د دې وجه دا ده چې په ما باندې د خپل الله حق مشته دی او د دې قوم را باندې که زه ورځم د خلکو له ورکه ما شپه مله ورکه د خلکو عادت خدا دی چې خپل حاجت پوره کوي که ته مړ شولم که ستا دین ته باشم تبای دي چې خو جدایو حاجت پوره شي د خلکو عادت دا ده که ستا صحت هم ته باشم تبای دي او که تا هر قسم تکلیف در رسیږي درو در رسیږي او جداغه حاجت خپل حاجت را خسته دا د عام خلکو عادت ده نو ما ورځ دیوله ورکړه دا ورځ دیوله پیسې کوم د دې په حاجتونو کې زګرزم راګرزم که چرته زه د شپې وختم دیوله ورکم دی به د شپې مره بسر راځي ما خوستن کې ولس بجې یوه د دور یو بجار وخت راځي څنګه انسان هډی راځتونه به د گورنرانو د والانو سره نو که زه چرته د ورځې ټیم دیوله ورکم شپم دیوله ورکم نو دې سره به زما د الله حق برباد شي زکه په ما باندې دوه حق دي د خپل قوم را باندې نه اینه ورځ ورکړه او د شپه ما خپل الله له ورکړه دا داغه تعلق له می ورکړه دا زه د سنشم کوله چې د شپې وخت مې دیوله ورکم او دا اصول دي چې ټول وخت خلکو له ورکی او الله له بګه سوار نه کیسته فاسق کیږي غړي خرابي او چې ټول وخت الله له ورکی داغه بندگی کوي به قوم چې دغه ځای کیږي د دې د وجه نه علما باندې دا لازم ده مشران ټول باندې چې سنا سو وخت الله له ورکی نو سنا سو خلکو له ورکی ټول وخت به خلک نه لګي سار نه والا تر مخستان لږ به جوړې ویل زه دورس پر ټول وخت هغه ویلي لکه باج خلک چې دا غدا کار کوي د انسان ضرورت ته نه ګوري احوال او تاشره دا ګنو چې زوی واځي مل به موزر غلې ما فقط نور څه کېدل ته نه دی راغلي او حال دا چې هغه دا وای دا مول د وګي داله څه خبر ده هغه دې څه خبر نه وي په دې وجه باندې وزه دی له شپې ټیم نشم ورکول هر چې دا خبره ده چې دی وای جره دا په مجلس کې ناشې ته بجړان شي نو دا خبره زما اختیار کې نه ده د دې وجه دا ده چې ما ته یو قصه را دیږي واقعا را دیږي دا غي د وجه نه کله کله زه د الله نه ویریږي ما چې را ده چې نشه الله ما سره په هغه واقعا سق حساب سره ونی کی او په آخرت کې مې ذلیل سره ونی کی نو زکه ځاړم واقعات خبیب رضی الله عنه بیان کړه شمه شوره واقعا مخکې مون ذکر کړی وای وخت دا وخت کې خبیب رضی الله عنه صحابي دی چې مشرکان نیولې او به مکی ته وړې ولې تړلې الله تعالی دا غړي کرامتونو کار کړو ناشنا مې وی به تر وړلې په لاس کې به برزي خوړلې به حلال چې مکی ولې ټول دشمنانو او هغه مې و مکه کې به ومنه وای کله چې خبیب رضی الله عنه د حرم نه بهر ویست تنعیم الاقیت ته وغه شهید کاوه زم په دغه کافرانو کې و ما په دې وخت کې زمو شریکم د شرک په حالت کې ومان نو منګه زنانا ما شومان او الکان او سړي ټول وته زه چې خبيب به وس په دار کېږي او هغه به زب حقيقي وجل کېږي به چې سیل لړ نو موږ ټول هغه سیل لړو خبيب راځنه چې کله وچد ته وخه جاو نه غد برکات منځو کو او هغه شاعر ویل او خپل الله ته توجه کړل او خيري وکړل د مشرکانو د مشوره کې صدا او په هغه ځای کې هغه وی تاړه او به په غشو باندې غويشت او وی واجو قتل وکا. نو زه دغه خبره ما ته راېدیږي که قیامت پورز باندې الله مانه ته پوښو کې جدا مؤمن بندو د الله ولیو د اولیاء د الله نو هغه کافرانو واجه او ته په هغه ځای کې حاضر وي تای دفاع ولی نه کوله که الله مانه د دې خبرې ته پوښو کې نو زه به څه کوم. ما ته هغه خبر راېدیږي نو دا خبره ما هیڅ کله به جوړا کی او دا واقعي خبره چې سوچ لري فکر لري نظر کې ډېره نرمي پیدا کی خپل ګناهونه سره رعایت کی بلکې بعضې داسې عملونه دي چې ستا ته فکر هم نشته او د الله د طرفه تا فرض دي ستا ته سوچ هم نشته او په هغې کې تا نه به الله قیامت کې تپوس کې چې دا کار دې ولې نه کوه متوجه کېدل پکار دي. نو زه ځکه وایي کله کله په مجلس کې به ما باندې دا حالت راځي عمر رضانه چې الحمدلله الله لره شکر دی چې زما ګمان یې په تا باندې رښتینی کړ. زما ګمان هم دا و شر دې سړي کې شر نشته دی خلکو کې نقصان دی دا خلک به زیات اعتراضات والا دي. عمر مه خطاب را جانو په خپل والانه مرګرو باندې بغرزه هم د دې په مناسبت باندې د عمر رضانه الله سبحانه و تعالی دا کمال مور کړي او چې ناشنا کرامتونه دغه نصادر شوی دی زیات باجدا نه دی. کرامت معنی دا ده یو بندن نه کمال سړی وي د الله دوشوی الله پاک داغه د لاس ادا شنه آشنا کارونه وکي د خلینه ناشنا خبري راوځي یا دعا وکي سم دس قبول شي یا یو ګمان وکي چې دغه ګمان مې چې دغه به دا کار شوی امه شان الله وکي دې ته کرامت وي. د کرامت معنی د عزت د غنیک بندل الله تعالی عزت ورکوي چې تا زما په دین باندې عمل کړی دی د خپل خواهشاتو خلاف ده کړی دی نو زبم تعالی عزت درکم ځکه الله تعالی غیرتی ذات دی. د کرامت فیده دا د دغه مؤمن بنده په ایمان مضبوطول او نورو بندگانو ته ورکاره کول چې دا د الله صالح بنده دی. دا مطلب یې نه دی چې یو سړی کرامت والا شونه ته به مددونه غواړي او بس هغه پورې بزان مګیره مګ یو چې مړ شي کاڼي به بزان راکاږي او ځکه چې ویلی دی لکه مشرکانو دا لار اختیار کړې ده. دا لار نه ده چې کرامت والا شو مطلب دا دی هغه سړي سمینه ولاره هغه د الله دوست دی صالح دی تم دغه شانې کوشش وکړه د نیکۍ چې الله پاک تا ته هم دا نعمت دی کقدر یې نه کوه چې دا ایمان در نصیب کړه دغه پوره کرامت دی. کرامتونه لازم نه دي چې اوسې له ورکړه چې ایمان لازم نه چې ایمان درکې بیا خپل او په دې ایمان باقی پاتې شي بس دا کرامت دی. د عمر رضانه بازي کرامت یو ورځ د جمعې خطبه ورکوله په دې خطبه کې سم د خپل تقریر پرې فدا او د شپې خو ما توجه شو لکه بل چا چې خبرې کوي او دا ویل چې یا ساریت الجبل من ير عن الرئب ظلم دا خبره دغه دخلینه وختلې یا ساریا یو مجاهد دی چې جهاد ته عمر بن خطاب لګل دی امیر دی دا مجاهدین امیر هغه ته आवाज وکړ چې الجبل غره طرف تخفل شاه واړه وای او شرمخان چې څو ساتي وردا ظلم کوي شرمخان بنه ساتي ځکه شرمخان چې اوس عدالت بیت به تام لګي مطلب دا چې د مخ ته جدي د دشمنان دي حمله در باندې کوي ځان ته وساتي. دا خبره وکړه له بیت خپل خود بیت متوجه شي خلکو یو بل ته شو کتل چې د عمر جامن څه چلو شه په دې خطبه کې چې بل خلار او پردې خبره وکړه له عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه لږ سره ورو په عمر نه خطاب باندې ناغه سي ازادي و عمر ګور دی چې سبا تاسو لا د دې جواب راوړم او د دې حل به ضرور وسوي دا کار خدای ولي وش کله چې هغه خطبه پوره کړ کور ته لاړ نو دا به سوار او دا وته ویل چې راته مې شد شي کارونه کې چې د خلکو ملامتیا په ځان راړې تاته خطبه کې څه ویل اغه ویل زه پدې کې د خپل ځان مالک نوم ما د خپل نه غیر اختیاري وخذر الله تعالی دا شی وکړل چې موږ چې کوم مجاهدین لګری دي یو علاقې ته لګل وړاندې مېش مزل تقریبا هغه معرکه الله ما ته من کشف کړل چې مخامخ روان وسته کسې چې دې میدان کې زم حاضر یم دشمنان د دې په سې دي کې دې چرته غره طرف ته متوجه شي نو دشمن او ته ضرر نشي ورکواله او کاوار میدانې علاقې ته را کوشي نو دشمن ان وال هغه طرفه مال زده خانه وال ما ته دا حالت الله را وښودل ما هغه ته آواز وکړ چې مخامخ را تخکاره کېده چې اسارت الجبل غره طرف ته منډه کوي غره طرف ته واوړي چې دا دشمن مونه نو دا ما په خپل اختیار باندې دا خبرې نه دي کړې وای مې چې کله تیر شول نو هغه سریه هغه مجاهدین واپس رال کله چې واپس رال هغه خپل دا واقع بیان کړه چې موږ د غشانو د دشمنانو منځ کې راګیر کړی شو نږدې د چې هغه موږ وایلی وې د عمر ابن خطاب आवाज موږ واورید دا आवाज موږ پیژاند او شکل مولانا دې د आवाज راغی چې اساریه تل جبل چې موږ غرونو تخپل شا کړل او تر ته شا وړل په دشمن باندې حمله شروع کړه الله یې څنګه له پته راغله او غل به الله راک یو مش بس د عمر بن جنا आवाज غي اوریدل دا د ایو کرامت ده او عمر ابن خطاب کرامت دا ده چې هغه واقعه الله تعالی من کشف کړل دا کله کله د کرامت په طریقه باندې بعضی بندگان الله دا ورکه دا کشف یو علم نه ده لکه بعضی خلک دا صوفیان دا داوی کې پلان کې صاحب کشف دی وای بچ څه غواړي ابو ته کار کی کله قبر را کوله او یم را کوله ولې چې قبر احوال معلومه یو کله محفوظ ته ګوري او ک جهنم ته ګوري په جهنم کې وای زما مور ول وې دا یو کس ویل هغه ابو عبد الله القرطبي کې سنه کل کوي یو ځوان هغه دا ویل چې زما مور دا ورته ول وې دا په جړا شو به لا اله الا الله کلمه یا زره د ویلې او هغه ته وروبه کله وی سره وته له به چې مور مې د ور نه بچوله دا څه دروغجنې کیسې دي دا دروغ دي حقیقت نه لري دا ځکه سند نشته دی به سند کتابونه کې دا کیسې نقل شوی دي دا خبر احوال عام معلومول چې سړی هر وخت معلومول شي یا دا جهنم احوال هر وخت معلومول او کتل غیته دا نشي کې د کرامت په شکل کله کله بازي بندگان ته الله د سیو ناشنا حالت پراول هغه همیشه نه سر ختم شي کرامت انسان واک کې نه شي به سر وخت دا واک دی بس کیږي به شي لکه دا باز هر غلط نظریه لري دا عقیده سمول پکار دی دا د عمر رضی الله عنه ناشنا کرامت دی دا روایت حافظ ابن حجر او تحسن ویل دی شیخ الوانی دی حدیث ته صحیح ویل دی دا صحیح حدیث دا سند په لحاظ را دي کې سم معنی ته نشته رسې باز خلک کرامتونه نه لري نه چې د خبره ووري نو ناشنا بلګي بس ولکه دا به کمزوري د زنه معنی نه دا کې دي چې الله تعالی نیکانو بندگان لري ناشنا احوال ورګړي وي پارچا باندې ځان مکه اس کا خپل ځان درجه دی قبول او پیژنه دا د عمر ابن خطاب رضی الله عنه کرامتو دا په کرامت کې دا هم دا یو ورځ وای چاوله خبر راوړل چې دا عراق والا شدي کوفي والا تا چې به کوم امیر مقرر کړی دی هغه پر ټوکی کې په کانو ایستل په شګ باندې ایستل د استهزاء لپاره د امیرانو پسې کله چې حکام المسلمین د مسلمانانو حاکمانو پر ټوکی کوله استهزاء دا ډیره سخته ګناه ده ځکه بادشاہ چې وی وزیر د ذل الله د الله سوري پزمکا دا غیس په کاوی ده د الله سپ کاوی ده من اهانه سلطان الله اهانه الله کسو د الله بادشاہن ذلیل کی الله باغل را ذلیل کی بادشاہن چې کله مؤمنانی مسلمانانی او د الله قانون دای په ملک وی دی د ډیر عزت ته په عوام باندې واجب ده چې د کرام احساس وکړي ندی وېدا کارو کې چې په کانو وشت عمر رضوان ته دا خبر را ورسه ډیر خپش چې دې سليمان دا کار کړی ګور خپل امیر ایشتلې ده منځ ته مکش په منځ کې د ډیر سوچ د وژنې څخه هوش منځ کې خطا شو منځ نه چې راوړل دي خیری وکړل او دا ویل چې الله پاکا دی عراق ولا وبانه هغه غلام ثقفي د ثقيف قبلينا یو کس دی هغه به مقرر کا چې هغه داسې وی چې د دیو د نیکانو خلکو لحاظ نه ساتي او د دې بدن باندې سم ظلمونه کوي او سزاګانی ولا ور کوي الله به مقرر کړي چې د نیکانو رعایت نه کوي د بدن له سزاګانی ور کوي مراتن حجاج بن یوسف چې دا وخت لا پیدا شوی هم نه ده حجاج بن یوسف استقام د حجاج بن یوسف د پیدا کېدل نه مخکې هغه دا دعا وکړه الله په نږدې زمانه کې راوسته به شه حجاج بن یوسف یو ظالم سړی دی یو لک سلیری زره کسانی په خپل لاس وژلې او نیکان خلق او صالحین یې وژلې او چې سړی به لک مخالفت کاو بس درځ به تیسته واجب نبی رسول الله هغه ته مبیر ویل دی چې په ثقيب قبيله کې بدو کسان پیدا کی یو کذاب المبیر یو بده نبوت دعوت کې دعوه وکړي او بل بدا شي چې خلق به قتلې دا دواړه به پیدا شو مختار بن ابي عبيد الثقفي د نبوت دعوه وکړه او حجاج بن یوسف چې خلق به قتلول مؤمنان به وجل اگر که مسلمان خې دغه حاکم حاکمو مسلمانو ځانته مسلمان و او د دین ډیر کارونه هم کړی دي خو لیکن د هغه د مزاج به لک څو خلاف وبسم د قتلو سم مشوره یا مصلحت یا صد خیر خبره نه وغوښ چې بس خبره کول او درځي استل د عمر رضوان الله تعالی ته خیری وکړي ځکه الله تعالی به دغه مقرر هم کړي د نیکانو خلکو د خیرونه غزان ساتل پکار دی. عمر رضی الله عنه یو پیرا په اخر دور خلافت کې دا دعا وکړه چې اللهم قد کبرت سنی واخمل روشو بډا شوی ما او وضعفت قوای از ما قوتونه چې دا کمزوري شوی دی او انت شرط رعیتی او رعیت مرغزی خور دی فق بزنی لکه غیر مفتون الله تعالی ما استوفات که چې زیست تا دا در شما او دا دی دنیا نا او دا کار بل چا تا روز پاری زنر دا دی خلکو دا تربیت نا عاجز و کمزور اما و ای پینزل لسره دی بیتیره نشی تردی چه وفات شو دا دعای اللہ تعالی دو نظر قبول اکڑلا او دا دعا بے کولا چه اللهم ارزقنی شهادتن فی سبیلک اللہ شهادت مر برا که او وجعلها فی بلد رسولک وجعل موتتی فی بلد رسولک او مغبه پا مدینه کی راوالی دا دعا به خلکو ډیره تعجبی ګڼله چې شهادت هم غواړي په مدینه کې غواړي. مدینه خو دار اسلام دی، د امن امان ځای دی، دلته خو داسې امن دی چې د مرګ د چا د لاسه خطر بالکل شته دی نه، او دا خلیفه دی هغه دا خبره غواړي. لیکن دغه دواړه دعاګانې الله تعالی ولا قبول کړې. عمر رضانو شهادت مرګ مند کړ د یو کافر د لاسه بلؤلؤ ایوته و، د مغیر بن شعبه غلام نصرانی د هغه د لاسه، او په مدینه کې څه کوي چې په مسجد نبوي کې الله ولا شهادت ورک سر منزه بنی ولارو لگرست اگه واقعا خپل تیم که رازی انشاءالله تعالی داد آقا دعاگانیو چه قبل دلی اللہ سبحانه و تعالی و دیر ناشنا ناشنا کرامتون عمانی می خطاب لور کردیو پا خپل دور خلافت کی آقا نور دیر ناشنا قضاوتون پیسلی کردی دی چه بازو تا علا سبیل الاختصار اشاره آقا داد یو پیرا شام تا تلیو دا خپل مرگرو دا معلومات احوال به معلومات دا نو چې وی کتلل د تعاون مرز لګیدل د عمر ځان په زمانه کې سباځي مصیبتونه راغلي، تواعین راغلي، درې قسمه تعاونین راغلي. تعاون یو بیماری ده، دانه د پسړي باندې راوخیږي او هغه دانه کینسر ونتی شي، دای دوه جنس سره وفات شي، ضرور به سره مری په دې تعاون مرز باندې. یاد شي یو چې غالبا پمری غالبا الله تعالی پای کې دا صفته جوړه ده چې سړي باندې راوخیږي مرکی دا درې تعاون هغه کې راغلي، او ته تعاون عمواس وای، تعاون جارف، تعاون الفتيات. یو تعاون راغلی صرف زنانه باندې لګیدل، ځوانې جنکی به رانی ولې هغه به وجلې. بل تعاون راغلی جارف چې پای کې ډېر زیات او یازر مسلمانان وفات شيو، او بل تعاون عمواس راغلی تقریبا جای کې شپې تاو یازر مسلمانان ډېر چې دوی صحابه شهیدان شوي هغه وفات شوی. الله تعالی له طرفه دا یو امتحان غونټیو دا تعاون. عمر رضانو او جل تعالی مرګور ته خبر ورکړ چې دلته تعاون مرز لګیدل، څنګه شلو کو مرګور سره مشوره وکړ. وات چاته نو معلوم بدی وخت د عمر رضوان په ذهن کې نو چې څو کو مرګری راځم کوم مشوره وکړل. مشوره په دې باندې رااله چې د موږ څخه کوم فوج راغله دا به ته واپس کول غواړي. وجداله کچې دلته ورولو د بیماری په ولګي نو نقصان کې به واقع شي، واپس کولې پکار دي. یو صحابي ویل چې یا امیر المؤمنین اتفر من قدر الله، د الله د تقدیر نه تختی. ظاهر دار چې عبدالرحمن بن عوف دا خبره کړې و، د الله د تقدیر نه تختی، یعنی که الله تقدیر کې لیکلی خدا مرض بدل ته مولږي، او کني لیکلی التبم نه لګي نو سره تختو. زه چې ورش عمر بن خطاب رضی الله عنه ویل کدا خبره بل چا کړې و نه ما ور سزا ورکوله. هته مشر سره علم زده کا خبره ځان پیا کا، عمر سره علم ډیر دی رضی اللہ عنہ. اوائی نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، دیر اچھتا خبر علمی خبر اکڑا من دا اللہ دا تقدیر نتکتو دا اللہ تقدیر تور تکتو. نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ مطلب دا دے اللہ پاک چلے دا تقدیر بالاسباب لکلے، پا تقدیر کی اللہ اسباب ہم لکلی دسی ویلی دی دائی لکلی دی کسو دا مصیبت زیادتا ورزی مصیبت با پی لگی گی، کوار نرگے پی نبا لگی کچا دا پلانکی سبب اختیار کا ډیر خوراک یو کنا جوړه کیږي به کچا ونه کړو نه بنا جوړه کیږي. داس بابا مله لیکلی دی دا غلط چې چا استعمال کړه دا خټه کې بدرکی کې چا استعمال نه کنه بدرکی کاغه دوی چې وکړه الله به فکری کې چرته وینه خور نه بخه کی دا ټول خبرې تقدیر کې لیکل شوی دی. به بلی او صحابیو چې دی بارک ما حدیث اوریدل دی، حدیث به شو حدیث به باب کې ډیرو و دی فوجین مرګورو کې چاته دونه یاد نو سیوا د یو کس هغه ویل چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد اوریدل کله چې تعاون مرز په ځای کې و لګیدل نتاسو الت موجود وای دا غزان وسیم فلا تخرج فرارا منه تختم تختم کوي بلکې الله تعالی ته ځان ورسپاره چې الله تعالی سم کړ کړی هغه وکي. او کله چې دا په یوزمه کې واقعي تاسو الت نن الت ورسیم مثلا په پنجاب علاقه کې تاون مرز ولګي او تدل ته پیښور کې تل مورزه کتل ته پیښور کې ولګيږي او تدل ته موجود نه تک ته مشر دی علاقه نه تک په کار د چرته بلوچستان کراچي بلځه ته بلاو شو د لپاره دې بیماری نه تخت دا تخته باندې کې خپل تجارت کار کسب لتلی شي لیکن د مرز نه به تخت نه په الله به توکل کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چرته صبر دی وکړه الله تعالی د شهید مراجر درکې کې بدی کې وفات شله هم شهید کې دي د شهادت اجر درکې د قیامت ورځ باندې با د شهدا او د عام مړو اختلاف شي ته دې تعاون مرز بارا په بارا کې شهدا وای د اسمن مرګي د موږ سره په سب کې ودرې چې موږ سب ډیر کار شي او د عام مړي بوای مؤمنان چې موږ سره ودرې چې د اسمن مرګي دي پدې کې الله تعالی فیصله وکړي چې زه په اساس تاسو دا ولېلته د اختلاف کې هر څه خپل ډل لري د عام مړي چې دا خپل ډل لري عام مؤمنان او شهدان ځان له ډل لري چې موږ ډل غټه ښکارې شي په آخرت کې دا فخر او خیاله او دا خبره شته ده نو پدې کې الله تعالی به امر وکړي چې دې خلکو زخمونه ته وګوري که زخمې د شهداو په شان ته شهداو سره حساب شي او که زخمې د شهیدانو په شان ته نه دي عام مړو سره حساب شي چې وکړه چې دا یو زخمونه به زګه دانه پر اوږي مات شي د چې لګ به تورې چې چاواله الله تعالی به دا کسان ته شهداو سره حساب کړي کوم انسان چې سخت بیماری راشي الله تعالی شهادت مرګ ولا ورکړي لکه د خېټې د درد نه څوک مړ شي دا شهید دی په بو کې څوک چې دا شهید دی که دیوال په چارې پرې شهید دی زنانه چې کله به بچی باندې مړ شي دا شهید ده ور باندې څوک وسوي دا شهید دی د انسان نبی صلی الله علیه وسلم دی د شهدا دا به خیرت کې د شهدا په سب کې راپایي ځکه د الله اصول دا دی چې دنیا کې د سخت ډېره تیر کنه آخرت کې باندې نه راولي او چې دنیا کې در حج جن تیر او به بيدین در کې و نه به در باندې سخت راولي او چې دنیا کې چې باندې سخت ډېره تیر شي الله تعالی په هغه سخت نه راولي دا د اصول دی اساني وسره کې نو عمر رضی الله عنه د خپل مرګ لپاره واپس کړ الله غزا نه د مرګور ملاقاتونه به دغه شانته عمر رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې خپل بن فیصله کول او قاضي نه مقرر کړي او غیدو پر اصول او قواعد مې خوستي وړي راشنه راشنه کړي او خوستي وي لکه داغه د فیصلو نه یو فیصله ده دا یو زنانه رااله وزما خاون چې دې نړۍ څخه سره ده یقوم الله او یصوم النهار د ورځې روزي نه شه د شپې لګي قران وای اډر نه که صالح سره ده نو دو ته ویل چې لقد احسنت الثناء على زوجك بخبر خاون خو دې خچې پتو غستا خاون خو دې الله دې خیر ولا ورکین په دې کې سړی خو کې نه ستو دا غو زهر ابن کعب نومو چې هوښیار سړی هغه ته ویل چې عمر به ځان استه فکر بل ځای ته تللی دی دې خځې شکایت ته توکو وسنګ شکایت و دې مطلب دا نه چې زما خاون نیک سره دې ټول شپه الله ته ولاړې د ورځې روزي نه چې زما خاله نه راشي زما حق نه دا کوي د شکایت دی خو لیکن په ډېر نرم الفاظو کې دې ویل د حکمت په الفاظو کې ته اشاره درکړه عمر رضی الله عنه چې لکه ته وړې خبرې ته متوجه شوې بس هم دا ته ولا فیصله وکړه زما مخامخ به ته فیصله کړې الله تعالی خو ارتیا درکړې ده نو زما فیصله دا ده چ الله تعالی هر څو له څلور خزي مقرر کړي څلور زوجات مقرر کړي نو دوی خزي یو شپه نمبر راځي نو کدا سره ډیر عبادت گزار او عبادت سره ډیر امینې نو یو شپه به مستقله خپل خزي لور کوي تاګي کې د ټیک د عبادت کې په اخر د شپه کې لیکن د عام شپه خپل خزي لور کوي داګه حق بادا کوي پي داګه چې کوم چاهد د کوم طلب دغه به پوره کوي هر څلور ورځې کې به دا پوره کوي ځکه چې د سړی څلور خزي وي دوی خزي څلور مراد به نمبر راځي نو دومره حق لري دې زنانا هر څلور ورځې کې د کده حق دی بیا غلا لازم نه چې پای کې د نزدېکټ وکړې شي خو د انسان د خپل طبي سره تعلق لري د صحت سره تعلق لري او د زنانا د خیالتي او د خایس او د ډول او د غېدو پاکوالي سره تعلق لري ولیکن دا هیڅ شپه تیر ول چې دین د لاله هغه کته کړې روخي یعنی عمر رضی الله عنه ته د قضاوت لایق عزت لاړ شه قاضي شه هغه قاضي مقرر چې تا کې دونه کړی دا عمر رضی الله په زمانه کې د ناشنا ناشنا په سلی نور مړي راځي به شوی دی یو سړی اغه د خپل خزینه ورک شوی ولکه زمونږ د زمانه کې دا کار ډیر کې ورکو ورکو عمر رضی الله عنه په سلام وکړل چې څلور کال چې تیر شول دا خزه بل خوان کول شي غالب ګماندار چې دا سره به مړی ارزه کې شي ولکه دا ژوند دی دا براغلې وي ځکه څلور کالو کې د خپل خزینه ته جذبه پیدا کی شو په دای خبرګیری خپل د خپل بچو احوال خپل خدا به مړی ځکه نه راشي څلور مېشه په عدت تر کې زستا خواند نن نه مړی صاحب څلور مېشه عدت تر کې ولاسو راځي بزبل خوان وکړه اگر اوله کې بل خوان دی څه زمانه پس ایستا سره را پیدا شي عمر رضی الله عنه راوینو او په کار شو د اول هغه کې شدید مزاج او سخت مزاج دله وتر اواړه ولا چې تاسو د خزنه غایب کیږي بچی پرې دی او رکیږي نه د خرچي غم کې او نه د غوډ حقوق غم کې دا چیرته تورک شو او الله تعجل علی یا امیر المؤمنین جلتی مکو زه معذورم به دی باب کې وای عذر دی وای عذر دا دی چې زه پیرانه تختول ما پیرانه باندې ځکه نه ستو وی تختول مې خپل علاقې شر دې بود لاله تړلې ما نه را پرې بدل ما په دې کې دا غو چې د سوزرت پېښه شته تبادله تلوي یا څه خپل حاجتي او زم دې پرې خوستم د تړلو نه پګې ریسه تر اوت تختېدلم تر پټ شوم دا د وښې د څلور کال پس دا یې نظر اخلا شوم په مر راځم دا غو تصدیق وکړ چې دا کې دي ته به دې باندې معذور نه غل اختیار ورکړ چې تاسو په خاله کبي ته خپل خزه غواړي هغه دیم خوان به د طلاق کې او که خزه نه غواړي نو به بده شي وکړي چې طالب مہر درکو تا چې مہر خزه لور کړې دا غو به دل درکې اغه مہر به زکه دوه مہر واخسته کنه تا نه مخسته او د نوې خوان نه مخه اغه مہر به تعالی درکې ته به ځان لبل خزه و دا قانون اغه وخت کې دی چې کله سره معذور کې سره معذور نه بلا عذر زمون په دې زمانه کې ټلیفون نشته د مواصلات او ذریعه ډیر زیات لري چې سره د دنیا په هغه سر کې نو هم خبر را رسول شي د خط په ذریعه را رسول شي د ټلیفون د موبایل په ذریعه راز او دا به خبر نه را رسېږي خو روغ جوړ له ژوند دې خپل اختیار کړي خپل خزه ته جواب نه را لګي دا به ظالم دی بلکه دن په یو کال کې دن دن د نکاح ته ول جهیز دي کال کې دن دن قاضی لاړش او ته وای چې رسو صبر نشم کوله خاون مال نه خرچ نه کوي او نه زمونږ نور حقوق ادا کوي زه صبر نکوم قاضی براول کې فسخ د نکاح به وکړي لاول باغ شریف سي وګړي دروځي جواب به پسی وری چرشه چې نه راته او یا زه معلوم نه خبر اول کې فیصله به وکړي چې بس د نکاح ماته زمونږ طرفه ماته یو حزب تیر کې د زنانه د یو حزب تیر دلونه بعد خزه بلان چې بل خاوند ځان لو کاغه چر ترش یا ظالم دی به د خدمت مطالبه نشي کوله دا اسلامي خلافت دې د پاره چې مسلمان باندې هیڅ قسم ظلم نه کیږي ډیر زنانه غریبانه معلق نه شي ځوړند نه شي سو کې د تپوس نه وي اسلامي خلافتونه نشته د دعوی اسلامي خلافت د الله یو سورې دی یو نعمت دی یو خوشالي ده یو راحت دی کله چې غوي اسلامي خلافت کې دغه طریقې عمر رضی الله عنه چې کله فیصله کړو د مرګ سره به همیشه مشوره کوله د مشورې کړو د خیری یو پیرا یو زنانه و ولای واده کړو او شپږ میاشتې پسې ست بچی پیدا شوی عمر رضی الله عنه ویل چې دا زنانه ماته زانیخ کاری کی دا درجم کول لایق ده شپږ میاشتې پسې بچی پیدا شي دا معلومی چې دا د مخکې نه دی په خېټه کې هغه زنانه په دې باب کې پاک کوا زانیه نه و داغه خور لاړه علی د زانو ته ویل کتا ته چر د سم سلام معلومه یو سم خرج ته معلومه سلاړه زما خور سره جم کی وجل کی حال زره چې زنه مته پاک کر کی علی د زانو تکبیر وک الله اکبر یو چې ان شاء الله ستاسو خور د فراله راشته علی د زانو په قضاوت کې ډیر ماهر واقزهم علی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای قضاوت مسلو کې د علی د زانو ډیر مهارت دا دنه اوګ تکبیر وی الله اکبر چې عمر رضی الله عنه جمعات کې واور علی نه تاسو به څنګه د تکبیر وجه له سوال راوی او دا ویل چې دا زنانه درجم لایق نه دا وجه دا ده چې د قران د آیتونو نه مری میږي چې شپږ میاشتې مده د حمل وی ولی قران کې دا د درزات مده دوه کال ده حولین کاملن سورۃ بقره کې او په سورۃ احکام کې الله فرمایلی دی وحمله وفصاله 30 شهرا د ماشوم په باره کې الله فرمایي چې دیرش میاشتې د حمل او د دوه د تینه پرې کول نشپږ میاشتې مده د حمل شوله څلیرش میاشتې پاتې شوې دغه دوه کاله شو دوه کاله د رضاعت مده شوله نو دا آیت او هغه آیت کریمه دواړه یو شان دي او د حمل معنی دا ده چې حمل د دې ماشوم چې شپږ میاشتې وي اقل مده ان لږه مده د حمل د یو زنانه شپږ میاشتې پس بچی پیدا کړي د یو زنانه نن واده وکړه شپږ میاشتې پس بچی پیدا شه دا بالکل حلالي بچی دی صحیح بچی دی هم د دې خاوند نه دا پیدا کړي شي خو چې شپږ میاشتې مخکې پیدا شي پنځه میاشتې څلور میاشتې مخکې پیدا شي او روغ جوړي یو هغه چې نیمګړی پیدا شي او هر وخت پیدا کړي شي چې روغ جوړ انسان پیدا شي معلومیږي دا چې دا د پخوانو د دې واده نه مخکې د زنانه خېره ته دا ماشوم راغله ده نو دې د وژن هغه زنانه وي درجه نشته بچی شوله بل یو سره د خپل خزینه غایب شوی او د دوه کالو په مقدار چرغه نه دغه خزي بچی ست پیدا شي هغه راځي راځو کړی چې دا خزه خدا رجم کول لایق ده خوان دې نشته دوه کاله غایب دی د بچی اوس پیدا کی د مرمی چې په دې منځ کې دي چرته بدکاری کړه په دې کې معاذ ابن جبل لزانو چ هغه په پیسو کې لري چې ماهر حلال او حرام باندې ډیر ماهر هغه مشوره ورکوم راځنو ته چې دا درجه ملایق نه ده دا څنګه درجه لایق نه ځکه چې کله کله په خېده کې بچي زیاتم پاتې کیږي شي د بازي اهل مرایده څلور کالو پون پاتې کیږي شي زحاق بارک راځي وي چې هغه کله پیدا شه د څلور کالو او زحاق د ځکه چې خندلې په دې حالت کې پیدا شه چې خندای کوله لکه څلور کالو ماشوم شي نو دا ماشوم چې کله پیدا شه د دوه کالو نه بعد د دغه خونه شوی دوه کالو نه هغه خوند دی ویل هغه کوم چې پلار دی د دې ماشوم هغه چې دا ماشوم زما سره مشابه دي شکل یې زما په شان ده نو کو نه زما په شان ده دی رنگ یې زما په شان ده زه به خپل خزه بد ګمان نکوم ما به دې باندې کوم ده عمر رضی الله تعالی پیسې ټول صادرې کړې د دې په شان ته ناشنا ناشنا غریب غریبي پیسې عمر رضی الله عنه کړې دي خپل دور خلافت کې یو مجنون زنانه و هغه چې ته زنا کړې لیونه و بعضی کسان اراده وکړه چې په دې باندې حق قائم کړي عمر رضی الله عنه چې کله مشوره د مرګ سره وکړه نو ویل شو جنا ولدا حدیث کې نه راغلی ځکه ارڅ لري حدیث یاد نه وي چې ټول کسان راجمع کې به خلکو ته حدیث یادي الکه پلانکی ته دا حدیث یاد دی پلانکی ته نو یو صحابي چې علی رضوانو دغه به کې دا حدیث پیښ کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله ده رفع القلم عن ثلاث پدری کسانو باندې الله تعالی قلم نه دی جاری دا اینه قلم او چت کړه ده معاف دی هغه یو لیوانه ده یو دده یو ماشوم ده په خوب کې سره ګناه وکړه دا ګناګار نه ده لیکن احکام پی جاری که دیشه لکه خوب که سره گناه وکلالا خوبی ولیده غلط خوبی ولیده غسل با کهی اگر که گناهنگار نده ماشومی پا دی خوب که مل که گناهنگار نده لیکن دی ماشوم دیت باور کهی دیت پی لازم ده دو مستر و جیم پی لازمی ده دیت احکامی وزعیه وای لیوانه راول که بل تو که مل که یاد چا مالی زایا که ده تاوان باور کهی اگر که گناهنگار نده او دا زنا خدا الله حق ده نپا دی وجبانی داغ زنانه ته سوا نویله اگین حد و چت که چنه ده خو لیوانه ده خو دیما خراب دماغه د چا خرابې په ایبنه حدود نه جاری کی عمر جان په خپل دوري خلافت کې ټول قوانین یې کوستي او د قضا د پاره د فیصلو د پاره چې د انسانانو په ګډیر ناشنا نشه پیدا وي ناشنا انسانو ناشنا چې امت ته ډیره زیاته فایده ورکړي دا چې خلک اوس په خپل مسایلو کې د عمر رضوان د دوري خلافت هغه زمانه چې هغه مطالعه کوي چې په هغه زمانه کې وسه فیصله کېدلې دې مسله کې څه فیصله شوې دي په دې کتابونو باندې لیکل شوې دي اقضیه الخلفاء الراشدین د خلفاء الراشدین زمانه کې خپل کلی فیصله د عمر جان په زمانه کې هغه لګه وګداونه فیصله به ډیر زیاته شوې دي او ناشنا ناشنا به کې شوې دي عمر رضوان د امت لپاره یو رحمت یو خیر یو فیاده وا چې الله سبحانه و تعالی دې امت لور کړو او صحابه کرام باندې لاول خیر او زمونږ لپاره هم دا خیر دی چې د خپل مشران زمونږ تیر دي چې دا ویو زندگی زمونږ استاد لپاره رهنمایي ده د هدایت ذریعہ ده او دغه واجب الاقتداء ده مونږ ته امر کړی شو دی چې اقتدوا بالذین من بعد ابي بکر و عمر ده عمر او ابو بکر صدیق د دوه اقتداء وکړي رضی الله عنهما د دین بعد بعد عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې کوم جهادونه کړی دي جهادي واقعي او مرګري لګري دي پاغي کې ناشنا ناشنا کوم کارونه چې شوی دي ضروري ضروري خبرې دي هغه به نقل کوي الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو ته د دین کانو خلق اقتدار نصیب کړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد و